أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, Babul Meşi'e ve iradede en son Ebu Hureyre hadisini almıştım. Bugün de yine Ebu Hureyre hadisiyle devam ediyoruz. 101 no'lu hadis bende. Oku Mesut. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللحمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى أبغريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن. Evet, oku Halil. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken kendimi bir kuyu başında gördüm. Onun suyundan Allah'ın çekmemi istediği kadar su çektim. Sonra kovayı benden Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir aldı. O da kuyudan bir yahut iki kova su çekti. Onun çekişinde bir zayıflık ve güçlük vardı. Allah Ebu Bekir'e mağfiret eylesin. Sonra kovayı Ömer aldı. Ve alınca bu kova Ömer'in elinde büyük bir kovaya dönüştü. Ben halk içinde Ömer'in gördüğü işi görebilecek kuvvette ve mükemmellikte kamil bir kişi göremedim. En sonra insanlar o meydanı develerin sulak ve eylek yeri edindiler. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Murat ismi. Eman, evet. Diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Beyne ene naimun raaytun. Diyor ki bir gün uyuyordum. Uykudaydım ve şu manzarayı gördüm. Şu manzara bana gösterildi. Ru'yet kelimesini kullanıyor. Ama ru'yet biliyorsunuz iki türlüdür. Bir normal gözle ru'yet, bir de uykudaki ru'yet ki ona biz rüya diyoruz zaten. Aynı kökten geliyor değil mi? Rüya. Aynı kökten geliyor ru'yetle. Türkçe'de rüya diyoruz. Yani nereden almışız? Arapçadan almışız. Bir normal gözlemle ru'yet var. İşte gözle görüyoruz. Bir de ne var? Rüya şeklinde var. Bir de kalp ru'yeti var. Onlar ayrı. Ona girecek değiliz. Ama aynı kökten gelmesi hasebiyle ru'yet diyoruz. İşte görüşü de re ile ona ne yapıyoruz? İsnat ediyoruz. O da bir görüş. Evet. Fıkhi bir görüş olabilir. Kanaat olabilir. Ama normalde bir dünya gözüyle gördüğümüz ru'yet, bir de ne var? Rüyada gördüğümüz rüya hadisesi var ki orada gözün neyi yok? Doğrudan etkisi yok. Göz zaten ne? Kalp. kapalı uyku halinde. Rüyalarda biliyorsunuz salih, yani hayırlı ve hayırsız olmak üzere iki türlüdür. Evet. Allah hepimize hayırlı rüyalar görmeyi ne yapsın? Nasip etsin. Peygamberler hayırsız rüyalar görmezler. Zaten biliyorsunuz Ayşe hadisi vardı. Ayşe anamızın. Ne diyordu aleyhissalatü vesselam? Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahiy olarak ilk görmeye başladığı şey neydi? Salih rüyaydı değil mi? Vahiy olarak ilk görmeye başladığı şey salih rüya. Yani peygamberlerin vahiy alma şekillerinden bir tanesi de neymiş? Rüyaymış. Salih rüya şeklinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelen neydi? Rüyalardı. O halde Peygamber aleyhissalatü vesselamın rüya görmesi de ona gelen vahiy çeşitlerinden ne? Bir tanesi. Demek ki burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın görmüş olduğu ne? Rüya normal bir rüya değil, vahiy çeşitlerinden bir rüya. Bizim rüyamız gibi değil. Çünkü bizim rüyamızın çıkıp çıkmayacağı meçhuldür. Ya da tefsir edildiği üzere çıkma ihtimali vardır. Ama peygamberlerin rüyaları, ki başta bizim Peygamber Efendimiz burada mevzu bahisi olan ne? Neydir? Vahiydir. Yani bu da onlardan bir tanesi. Yani demek ki buradaki rüya insanın uykusunda gördüğü ne? Herhangi bir olay, hadise. Beyna ene naimun. Burada beyne zarf. Zaman zarfı. Na getirilmiş işba için. Yani beyne ene değil. Beyna ene. Beyne ene olsa anlamda ne olabilir? Problem olabilir. Beyna ene neredeyim? Evet. Naimun. Evet. Uyuduğum, uykuda olduğum bir an ra'eytuni. Ra'eytu ben gördüm. Ra'eytuni ben beni gördüm. Ben beni gördüm. Aslında burada kastedilen ben beni gördüm değil. Çünkü o farklı bir şekilde ifade edilir Arapçada. Yani bana gösterildi. Bana gösterildi aslında. Doğrusu bu. Ben beni gördüm değil, kendimi gördüm değil sadece. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam burada vahiy çeşidinden bir tanesiyle karşı karşıya kaldığı için o anlam daha çok ne? Ehl-i sünnet vel cemaatin neyine? Akidesine yakın. Kendimi gördüm, yani kendim bana gösterildi. Gösteren kim? Allah Azze ve Celle. Ra'eytuni ala kalib. Allah nasıl gösteriyor kendisine Peygamber aleyhissalatü vesselamı? Bir de baktım ki diyor, bir kuyunun başındayım. Kalip. Kuyu. Nasıl bir kuyu? Su çıkarmak için ne yapılan? Eşilen, kazılan kuyu. Bir de başka kuyular vardır. Bu kaliptir. Çünkü bunu insanlar kazmıştır. Bunu özellikle kimler? İnsanlar kazmıştır. Ne niyetle? Su çıkarma niyetiyle. Bazı kuyular vardır. Onlar doğaldır zaten. Değil mi? Kimse ne yapmaz onları? Ne yapmaz? Kazmaz. Çukur şeklindedir. Yağmur suyu da oraya ne yapar? Toplanır. İnsanlar ondan da istifade ederler. Ama bu öyle bir kuyu değil. İnsanların su çıkarmak için ne yapmış oldukları? Kazmış oldukları bir kuyu. Bir gece diyor ya da gündüz de olabilir bu rüya. Bir an uyuduğumda diyor aleyhissalatü vesselam bana gösterildi. Bir de baktım ki kuyunun neyindeyim? Başındayım. Bir kuyunun başındayım. Fenezaatu maşaallah en enzi'a. O kuyudan su çekiyorum. O kuyudan ne yapıyorum? Su çekiyorum. Ama Allah'ın dilediği kadar çekiyorum. Allah ne kadar su çekmemi dilemişse o kadar suyu ne yapıyorum? Çekiyorum. Yani o kuyudan çıkarmış olduğum su, kovayla çekmiş olduğum su, Allah'ın dilediği kadar olan su. Allah'ın dilediği miktarda çekiyorum. Allah'ın dilemesinin dışına hiçbir şey çıkmaz. Bu kuyudan kovayla su çekmek de dahil. Bab başlığına uygunluğu bu işte. Maşallah. Hadisin, hadisin bab başlığına uygunluğu bu. Yani Allah ne kadarını dilediysem o kadarını ben oradan ne yapabiliyorum? Çekebiliyorum. O kuvveti, o gücü bana veren Allah. Neyi irade etmişse kemmiyet olarak o kadar ne yapıyorum? Çekiyorum. Yani kuyudan su çekmede bunun içinde. Allah'ın dilediği oluyor, dilemediği de olmuyor. bir hadis sonra gelecek. Daha önceden onu Enes hadisinde de almıştık. Çünkü Allah'a hiçbir şeyi mecbur kılan yoktur. Dilediği her şey olur. Dilemediği hiçbir şey de olmaz. Evet. Niye? Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı ne yapandır? Yaratandır. Peki bizim dilememiz, bilim dizi bizim dilememiz, istememiz de Allah'ın dilemesi altındadır. Ona tabidir. Aynen Nedu olduğu gibi Tekvir suresi 24'te, İnsan suresi 30'da olduğu gibi. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz. Evet. Demek ki Allah'ın istediği kadar kuyudan Peygamber aleyhissalatü vesselam kovayla su çekiyor. Yani bab başlığına uygunluğu. Şimdi ben bunu size söylemeseydim ya da ben bunu şerhte okumasaydım, ya bu hadisi de buraya niye koydu diyebilirdim. Allah'ın dilemesi, meşiyeti. Ama işte ince bir nüans, o da ne? Kuyudan su çekmekte dahil olmak üzere. O bile Allah'ın dilediği kadar oluyor. İstediği kadar oluyor. Çok küçük bir olay ya, işte kuyudan su çekme. Küçük bir olay yani. Büyük bir olay değil. Ama bize göre değil. Bizde bol bol yağmur yağıyor maşallah. Araplarda çölde kalmış bir insan için kuyu cennet. Oradan su çekmek epey bir cennet. Yani bakın, Araplar sıcakla tehdit edilirler daha çok. Neden? Çünkü en çok sıcaktan korkarlar, değil mi? Soğuğu gördüler mi hoşlarına gider. Tabii çok böyle çok çok soğuk olmayacak. Şimdi sen araba yağmurda gezme diyemezsin. Kaç diyemezsin adam. Yağmuru çok sever yani. Yağmur yağınca gezer, yürür, ıslanır. Yani ne güzel der adam. 7 ay, 8 ay hiç su görmüyor. Yağmur görmüyor yani. Gökten bir şey yağmıyor. Öyle zamanlar geliyor ki bir yıl görmeyenler var. Biz de burada bir yağmur yağıyor, boğuluyoruz. Düşünsene ne kadar çok yağdı, değil mi? Yani onun için işte su çok önemli. Kuyu çok önemli. Gerek yerde olsun, gerek gökten inen olsun. Çok önemli. Herkes için önemli. Her şey sudan diri kılındı. Ama kurak bölgelerde önemi daha çok. Onun için Allah istemedikçe sen o kuyudan su çekemiyorsun. Kuyudan su çekmeden önce Allah o kuyu suyla dolduruyor, değil mi? Yani gökten yağmur yağdırmak maharet değil. Yani gökten yağdırdığı yağmuru birinci maharet. Ne yapmak? Yeryüzünde tutmak. Tabakasında. Normalde şimdi nedir? Yer çekimi kuvveti. Su geldi mi? Dünya diyelim ne kadar derinlikte, atıyorum işte. 100 kilometre derinlikte. 200 kilometre derinlikte. O suyun ne yapması lazım? İnmesi lazım en dibe kadar, değil mi? En ortaya kadar. Ama bir bakıyorsun bazı yerlerde 2 metreden çıkıyor. Bazı yerlerde 10 metreden çıkıyor. Bazı yerlerde 20 metreden çıkıyor. Bazı yerlerde 100 metreden çıkıyor. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki bunu neyinin iktidarının, kudretinin neyi misali sayıyor. Yağdırmak değil sadece, aynı zamanda onu ne yapmak? Yer tabakalarında tutmak. Çok enteresandır. Yani yağdırsa tutmasa ne olacak? Koyacaksın kovaları, doldurduğun kadarını kullanacaksın. Öbürkü külliyen gidecek. Yani o bölgeler için yağdırmaktan öte işte bir yerde o suyun kalması, değil mi? Evet. Demek bu halde ثُمَّ أَخَذَهَا اِبْنُ اَب۪ي كُحَافَ. Sonra bu kovayı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir radıyallahu anh aldı. Ebu Kuhafe. Evet. Kuhafe'nin babası. Osman İbni Amir İbn Amr İbn Ka'b İbn Sa'd İbn Tey. İsmi Osman. İbn Amr İbn Amir İbn Amr İbn Ka'b İbn Sa'd İbn Tey. Hazreti Ebu Bekir'in babası. İsmi ne? Osman. Kuhafe'nin babası. Onun da oğlu kim? Ebu Bekir. Bu kovayı Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Ebu Bekir alıyor. Sonra feneza'a zenuben ev zenubeyn. Ravi şüpheye düşmüş. Burada şüphe Peygamber Efendimiz'den kaynaklanmıyor. Rivayet eden raviden kaynaklanıyor. Birazdan Müslim rivayetini alınca çıkacak ortaya. Bir ya da iki kova ne yapıyor? O kuyudan su çekiyor. Kim? Hazreti Ebu Bekir. Bir ya da iki kova ne yapıyor? O kuyudan su çekiyor. ve fi nez'ihi da'fun vallahu yafir lehu. O kuyudan bir ya da iki kova çekiyor ya su. İşte çektiği o suda ya da o hadisede, ya suyun miktarında, birazdan açıklayacağız, ya da bir ya da iki olmasında ne var? Zayıflık var. Allah Azze ve Celle onu mağfiret edecek. Müslim rivayetinde ve fi nez'ihi vallahu yafiru lehu da'fun, daha açık bir ifade var. Onun kuyudan su çekmesinde ne var? Zayıflık var. Allah onu ne yapacak? Bağışlayacak, affedecek. Diğer bir rivayetini alalım, biraz daha açılsın. Beyna ene naimun, bir an uyuyordum, uritu, bana ne yapıldı? Gösterildi. Bakın, gördünüz mü? En enziya ala havzi. Evet, havzımın başında su çekmek. Eskinnas, çekiyorum ve insanları suluyorum. Feca Ebu Bekir, Ebu Bekir geldi. Fe ahadet delu min yedi liyurihani. Aldı benim elimden diyor kovayı. Niye? Beni ne yapmak için? Rahatlatmak için. Feneza'a delveyn. Kaç tane çekti? İki kova. Bak açık. İki kova çekti. Ve fî nez'ihi da'fun vallahu yâfirul lehu. Onun o çekmesinde ne vardı? Zayıflık vardı. Allah onu mağfiret edecek. Feca İbnül Hattab. İbnül Hattab yani Hazreti Ömer geldi. Fe'ahade minhu, Hazreti Ebu Bekir'den kovayı aldı. Felem era nez'a raculin gat akva minhu. Ben Hazreti Ömer'den, yani Ömer'den başka hiçbir adamı görmedim. Nasıl bir adamı görmedim? Bu kadar kuvvetli, güçlü, ne çeken? Su çeken. Hatta tevellinen nas. Öyle ki insanlar dönüp gittiler. Vel havf mel'an yenfecir. O havuz su dolmuş, fışkırıyor. Bu başka bir rivayet hadisi. Bize lazım olan ne? İki del, yani iki kova. Ne? İki kova. Evet. Peki bu hadiste mevzu bahis edilen zayıflık ne? Yani burada 2-3 ihtimal vardır. Her birine hamledilir. Diyelim 3 ihtimal. Benim aklıma gelen. Bir, açık zahiri. Yani nedir açık zahiri? Bir ya da iki kova çekmiş ya. Ki rivayetin diğer bir lafzı ne? İki kova olduğunu gösteriyor. Çünkü şüphe kimden? Raviden. İki kova. Ha, demek ki iki kova çekmiş. Yani zahiri üzere. İki, Hazreti Ebu Bekir'in insan yapısını gösteriyor. Merhametli, şefkatli, leyin, merhametli, şefkatli, leyin, çokça ağlayan, zayıflık belki bunu gösteriyor. Üç, ya da ganimet mallarını, fethedilen toprakları, İslam'a girenlerin sayısını, yani Hazreti Ebu Bekir dönemini düşünürsek, ganimet mallarını ya da işte ne, fethedilen toprakları ya da İslam'a giren neyi, insanların sayısını ne yapıyor? Gösteriyor. Çünkü neden? Biz biliyoruz ki Hazreti Ebu Bekir döneminde bu dediğimiz çok fazlaca olmadı. Çünkü o mürtetlerle ne yapmak zorunda kaldı? Uğraşmak zorunda kaldı. Bazı Arap kabileleri ne yaptılar? İrtidat ettiler, dinden çıktılar. Ve Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in de muvafakatıyla. Önce karşı çıktı, sonra ne yaptı? Kabul etti, değil mi? Almıştık onu bir derste, hatırlarsanız. Hatta buradan birilerine de gönderme yapmıştı. Ne yaptı? Mürtetlerle savaştı. Çok fazla ehli küffarla, yani bizim anladığımız anlamda, ne yapamadı? Uğraşamadı. Onun için ganimet de az oldu, fethedilen yerler de az oldu. Ama Hazreti Ömer daha çok futuhatla uğraştı, değil mi? Dördüncü bir ihtimal var. Ben şahsen bunu daha çok tercih ediyorum ama bu benim şahsi tercih. Ney? Hilafet süresi. Hilafet süresi. Hazreti Ebubekir'in 2 yıl küsur aydır. 3 olmamıştır. 2 yıl küsur aydır. Ama Hazreti Ömer'in çok uzundur. Yani doğru orantılı olarak tabi hilafet süresiyle ne girer işin içine? Şu üçüncü maddede girer. Hilafet süresi ne kadar uzun olduysa o kadar çok savaş olur, o kadar çok ganimet olur. Ne kadar uzun olursa o kadar çok Müslümanların sayısı ne yapar? Artar. Ne kadar uzun olursa o kadar da ne olur? Fetih olur değil mi? Fethedilen topraklar artar. Onlar bizim gibi tembel insanlar değil. Oturmuyorlar. İşte Hazreti Ebubekir'in döneminde irtad eden Araplar oldu. Baş kaldırdılar değil mi? Hazreti Ebubekir başta Hazreti Ömer ve diğer sahabiler olmak üzere onlarla savaşmakla meşgul oldu. Onları yeniden İslam'a ne yapmakla? Döndürmekle ne yaptı? Meşgul oldu. Bu yönüyle Hazreti Ebubekir'in yaptığı Hazreti Ömer'in Osman Ali'nin yaptığından çok daha ne? Faziletli. Neden? İç düşmanla uğraştı çünkü. Dış düşmanla değil. Kimle uğraştı? İç düşmanla uğraştı. Evin içiyle uğraştı. Eğer evin içini o düzeltmeseydi sonra gelenler evin dışına çıkamazlardı. O halde burada bir zafiyet ne değil? Söz konusu değil. Bu şekilde de ne yapılmıştır? Tefsir edilmiştir. Ama onların hepsi mümkündür. Hepsi. Ama şu 3 ve 4 daha nedir? Yakındır diyelim. Kastedilene. Doğruya değil. Hepsi doğru. Kastedilene. Çünkü mana şairin karnında. Peygamber aleyhissalatü vesselama sormamışlar ya da öyle bir rivayet yok. Tam neyi kastettin bize açıkla diye. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şerh ediyoruz. Yoksa mana onun karnında. Mana aleyhissalatü vesselamın karnında. Ama diyoruz işte 4 taneden bir tanesi. İşte şu 3 ve 4'te yani realiteyi İslam tarihi boyunca gerçekleşen olayları gösteriyor. Vallahu yağfir lehu. Allah ona mağfiret eder. Mağfiret etsin. Burada Hazreti Ebubekir'in günahkar olduğunu, bu olaydan mesul olduğunu, bundan dolayı Allah'ın ona mağfiret edeceğine dair bir işaret yok. Ya ne? Şu var. Hazreti Ebubekir halife. Halife olduğu için de kendi döneminde cereyan eden olayların hepsinden ne? Mesul. Çok darlanmış, çok sıkışmış, kolay değil. Vallahi diyor namazla zekatın arasını ayıran, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatındayken bir oğlağa gelip zekat olarak verenler bana bunu verinceye kadar. Başka? Namazla orucun arasını açmayıncaya kadar. Ben onlarla savaşmakla ne yaptım? Emrolundum, mükellefim. Hazreti Ebu Bekir, zekat. Hazreti Ömer ayağa kalkıyor diyor ki ama onlar kalpleriyle iman ediyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Daha sonra o yine ısrar edince Hazreti Ebu Bekir bu söylediğinde yani başta savaşacak ama Hazreti Ömer biraz mütereddit. Çünkü niye? Neden mütereddit? Yani onlar Müslüman. Peygamber öldü, zekat kapandı diyorlar. Çünkü getirip peygambere veriyorlardı ya aleyhissalatü vesselam. O dağıtıyordu ya. Hazreti Ömer hani onlar Müslüman. La ilahe illallah diyorlar. Şekliyle bir inanca sahip. Hazreti Ebubekir ısrar edince sonradan ne diyor Hazreti Ömer? Sonra anladım ki diyor bu Allah'ın Ebubekir'in kalbine vermiş olduğu ney bir? İnşirah. Açılım. İlham. Bunun üzerine o da katılıyor. Ama birileri bunu ters algılıyorlar. Yani diyorlar ki Ömer Ebubekir'i düzeltti. Hayır. Öyle bir şey yok. Şimdi hal böyle Hazreti Ebubekir de uğraşıyor. Uğraşırken de pek çok insan ölüyor. Pek çok insan ne yapıyor? Ölüyor. Harp ediliyor ya harp. Sakat kalan oluyor, yetim kalan oluyor, kocası ölen oluyor. Hal böyle olunca Hazreti Ebubekir'in de bir neye ihtiyacı var? İlahi desteğe. Nedir o ilahi destek? Allah seni ne yapmıştır? Bağışlamıştır. Yanlış eyleminden dolayı değil. Ya ne? Yaptığının kendisine vermiş olduğu neden dolayı? He? Manevi ızdıraptan dolayı. He? Böyle bir yorumda ne yapılmıştır? Getirilmiştir. Hazreti Ebubekir de zaten bunu ne yapmıştır? Hakkıyla yerine getirmiştir. Zaten Araplarda bir tabir vardır. Ya şunu yap Allah seni bağışlasın mübarek. Yani burada bunu yap Allah seni bağışlasın anlamı yok. Hatta Arapça kitaplarda da vardır. İ'lem rahimekallah. Bil ki Allah sana merhamet etsin. İ'lem gaferekallah. Bil ki Allah seni ne yapsın? Mağfiret etsin. Yani bunun doğrudan bir olayla alakası yok. Bir duadır. Bir duadır. Bir duadır. Thumma akhadaha Ömer. Sonra o kovayı kim alıyor? Hazreti Ömer alıyor. Festahalet garben. Festahalet tahavul, havale, değişiklik. Alıyor, alınca elinde bu kovadan neye dönüşüyor? Büyük, büyük. Kocaman bir kovaya. Diğer rivayette havuzu dolduruyor işte, düşünün. Kocaman bir kovaya ne yapıyor? Dönüşüyor. Büyük bir kova. Neden yapılır? Deve ya da ineğin neyinden? Derisinden. Evet. İçine bolca su alır. Peki bu neye hamledilir? Bu dört taneye hamledilir. İşte nedir? Halifeliği uzun olmuştur. Ganimet mallar, fethedilen yerler nedir? Fazla olmuştur. Dine girenlerin sayısı da nedir? Çok fazladır. İkinci bir ihtimal var. Şu ikinci ihtimalin alternatifi Hazreti Ebubekir'e göre daha nedir? Şiddetlidir. Daha nedir? Astığı astık, kestiği kestiktir. Hatta ben Hazreti Ömer'in siretini okurken böyle hep gülerek, bazen de irkilerek okuduğum bir şey vardır. Şöyle sokakta bir erkek görse başı eğik yürüyor, arkadan gelir vururmuş. Dermiş ki Müslüman adam dik yürür. Yani ona bile tahammül edemezmiş yani. Öyle bir insan yani. Öyle bir insan, evet. Ona da hamledilebilir. Evet. Allah bilir. Daha sonra diyor ki Peygamber Efendimiz, felem era abkariyen minen nas yefri feriyye. Abkari kelimesi. Araplarda abkari kelimesi meşhurdur. Her dalın bir abkarisi vardır Araplarda. Her dalın bir abkarisi. Edebiyatın bir abkarisi vardır. Matematiğin bir abkarisi vardır. İşte bugünün anlamıyla belki deha dersin. Kamil değil mi? Evet. Muhteşem biri dersin. Mükemmel biri dersin. Ne dersen de. Evet. Ben diyor, daha diyor insanlardan böyle abkari biri görmedim. Deha, muhteşem, mükemmel biri görmedim. Yefri feriyye. Ne yapan? Bu kuyudan bu suyu çekerken bu güçle, bu kuvvetle, bu ihtişamlıkla, bu neyle? Celdeyle çeken. Böyle birini görmedim. Abkari kelimesi hakkında pek çok şey söylenmiştir. Her şeyin mükemmeli kendisinde olan, tabi olması gereken mahluk mükemmelliklerden bahsediyoruz. Ya da bir kavmin ya da erkeklerin efendisi, seyidi olan, yine bir kavmin seyidi, büyüğü, şedidi, kavisi, güçlüsü olan pek çok şey söylenmiştir. Hepsi bunun içine girer. Hepsi bunun içine girer. Hepsinde ne vardır? Mükemmellik, muhteşemlik vardır. Hepsinde ne var? Mükemmellik, muhteşemlik vardır. Çok uzatmayacağım. Rahman suresi 76. ayet aklımıza geliyor. Ve abkariyin hisan. Kur'an'da da geçiyor abkari kelimesi. Atın. Evet. Yok. Hayır. Döşek. Güzel döşekler. Onlar cennette ne? Yeşil yastıklara ve güzel döşekler. Ama işte abkari burada. Abkari. Döşeğin en neyi? Muhteşemi. en nadidesi, en dünya gözüyle tahayyül edilemeyeceği. Orada o anlam. Yani abgari kelimesi de Kur'an'da döşeğin en muhteşemine verilmiş isimdir. E döşek de cennette büyük bir nimettir. E şimdi yani işte bir döşek gibi onu telakki etmeyelim tabii. En büyük nimet. Kur'an'da da geçiyor. Hisan at değil mi hocam? Hisan, seyle. Güzel demek. O dediğin senin satla. Hisan. Yefri feriye. Ya feriye olur ya feryeh olur. İkisi de nedir? Mevcuttur Arap dilinde. Ne demek? İşi yapan, işi son noktayı koyan. Ya'melu amele ya da yakta kıta. İşi yapıp son noktayı koyan. Yani ne demek? Yani şu kuyu çekme işi var ya, kuyudan kovayla su çekme işi. Enteresan bir adam Hazreti Ömer. Ancak bu kadar olur. Evet, ancak bu kadar olur. Son noktayı koymuş. Öyle bir o çekmiş ki o suyu. Öyle bir çekmiş ki o suyu. He. Daha diyor aleyhissalatü vesselam, ben diyor rüyasında görüyor ama dünya gözüyle uyarlıyor. Böyle kuyudan onun gibi su çekeni hakkıyla mükemmel bir şekilde, muhteşem bir şekilde ortaya koyanı ne yapmadım? Görmedim diyor. Evet. Öyle ki o suyu çekiyor, su çoğalıyor. İnsanlar geliyorlar, ne yapıyorlar? İçiyorlar. Hatta içmekle yetinmiyorlar. Hayvanlarını bile ne yapıyorlar? Suluyorlar. Hatta daraben nasu havlehu bi atan. Öyle ki o çektiği su öyle bir tabaka, öyle bir kitle, kemiyet oluşturuyor ki insanlar ne yapıyorlar? Develerini sulak yeri olarak, yine istirahatgah yeri olarak orayı ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Geliyorlar orada insanlar, ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Evet. Rivayetin diğerinde ne diyordu? Felem era nez'a raculin gat akva minhu. Müslim rivayetiydi. He. Onu su çekmesinden daha güçlü bir adamın su çekmesini görmedim diyordu aleyhissalatü vesselam. Hatta tevellen nas. Öyle ki insanlar dönüp gittiler. Vel havz mel'an yenfecir. Hala daha o havuz ne yapıyor? Suyla dolu, fışkırıyor. Yani o kadar insan devesini de içirdi. Kendi de yedi, kendi de içti. Hala daha o su ne yapıyor? Evet. Kaynıyor. Hala daha o su ne? Orada mevcut. Kadı İyaz diyor ki bunun diyor zahiri diyor bu Hazreti Ömer'in hilafetine dönmesi. Çünkü Hazreti Ömer'in hilafeti uzun bir yıl oldu. Uzun müddet oldu. Ganimetler çok oldu. Fethedilen topraklar çok oldu. İşte İslam'a girenler çok oldu. Oldu da oldu. Ancak diyor şu da denilmiştir diyor. Bu Hazreti Ömer'e hastır ama şu da denilmiştir. Bu sadece Ömer'in hilafetine değil aynı zamanda Ebu Bekir ile Ömer'in ikisini birlikte hilafetine işarettir. Neden? Çünkü Ebu Bekir'in döneminde olan her şey kimin nezaretinde oldu aynı zamanda? Hazreti Ömer'in nezaretinde oldu. Yani istişare ile oldu. Her ikisi de ne yaptılar? Müslümanların maslahatı olan, menfaati olan idari bütün tedbirleri birlikte aldılar. Ayrı olmadı. Ne oldu? İşte ondan sonra bütün insanlar toplandılar, onların suyundan içtiler, beslendiler. Nasıl toplanıp insanlar onların suyundan içtiler, beslendiler? İrtidat olayında ne yaptı? Her ikisi birden kahretti. Kimi? Riddet ehlini. Mürtetleri. Ne yaptı? Onlarla savaştılar. Müslümanların kelimesini birleştirdiler. Ağlarını buldular. Ve böylelikle ne oldu? Fetihler başladı. Ama bu eylem fetihlere bir beşik oldu. Bir ne oldu? Kapı araladı. Bu olmasaydı olmayacaktı. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in döneminde olan olayların meyvasını almaya başladı. Hani şimdi bizim başbakan diyor ekonomiyi ben düzelttim. Kevalde Derviş diyor ki yok diyor. Benim yaptıklarımın semeresini almaya başladı. Hani Ecevit de ölmeden diyordu ya işte ben eğer hükümet düşmeseydi biz semerelerini meyvelerini almaya başlayacaktık ama biz düştük gittik bizden sonra gelenler semerelerini almaya başladılar. Anlatabildim mi? Ha, yani bir misaldir tabii. Misal olduğu için veriyorum. Yani Hazreti Ömer'in bu kadar neye? dışa dönmesinin nedeni Hazreti Ebubekir döneminde birlikte yapmış oldukları ne? Ha, o hadiseler, o olaylar. Yani demek ki işte Kadıyaz'ın bu tespitine katılmak ne? Mümkün. Yine bazı alimler diyorlar ki bu uyku diyorlar açık bir misaldir. Nedir o da? Hazreti Ebubekir ve Ömer döneminde, onların hilafetleri döneminde cereyan eden hadiselere, onların siretlerinin güzelliğine, bırakmış oldukları eserlerin açıkça görülmesine, yine insanların onlardan istifade etmelerine. Hepsi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan almıştır bunu. Çünkü onun bereketinden istifade etmiştir. Onun sohbetinin eserleri onların üzerinde vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların yanındaydı. Onlar Peygamber Efendimiz'le olaylara bizzat neydi? Şahittiler. Peygamber Efendimiz işlerin en güzelini yapardı. Kaidelerin en güzelini ortaya koyarlardı. Bütün bu işlere yol açardı. Asıllarını, furularını gösterirlerdi. Bütün insanlar tek din üzereydiler. Tek millet üzereydiler. Din de tamamlanmıştı diyor. Sonra vefat etti. Kim geldi peşinden? Hazreti Ebu Bekir geldi. İki küsür yıl diyor. Hilafet aldı. İşte bu hadiste ona işaret vardır diyor alimler. İki kova. Yani iki küsür yıl. O küsür olayın ravinin şüphesidir. He, bir ya da iki dediğimiz olay. Müslim rivayetinde iki yıldır. Hazreti Ebu Bekir de iki küsür yıl almıştır. Yani iki yıldır. Daha sonra diyor kim aldı? Hazreti Ömer aldı. Orada dikkat ederseniz kaç kavu olduğunu söylemiyor. Çünkü uzun bir yıl. Üç ve üstü her zaman çoktur Arapçada. Uzun müddet. Cemi demektir. Hazreti Ebu Bekir riddet ehliyle ne yaptı? Savaştı. Onların artlarını kesti. Yani bir daha kimse riddet etmeye ne yapamadı? Evet, cesaret edemedi. İslam genişledi. Müslümanlar güçlendi derken vefat etti. Daha sonra Hazreti Ömer geldi. Hilafeti eline aldı ve ne yapmaya başladı? Elinden geldiği kadar evet küffarla mücadele etmeye başladı. Onun dışında iç tanzimi olaylar da yaptı. İlk divanı yaptı, ilk nüfus sayımını yaptı, pek çok olaylar yaptı. Değil mi? Askeri birlikleri daha ne yaptı? Munazzam yaptı, daha organizeli yaptı. Hulasa İslam ne yaptı? O dönemde gerek fetih açısından gerekse insanların İslam'a girmesi yani sayı açısından büyüdü. İşte bu zayıflıkta dediğimiz gibi bu zayıflıkta asla Hazreti Ebu Bekir'in emirliğinin yönetme vasfının zayıf olduğuna delalet değil. Ya da Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'den daha faziletli olduğuna ne değil? Delalet değil, işaret değil. Dediğim gibi, söylediğim gibi o dört maddenin hepsine birden işarettir. Hepsini birden ne yapar? Kapsar. İşte Allah'ın da onu affetmesi dediğimiz gibi işlediği günaha değil asla. Aksine ne? Duadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onun deneminde olacak hadiselere neydir bir? İşaretidir. Evet. Aynı zamanda ne vardır bu hadiste? Ehl-i sünneti ilgilendiren Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetinin ispatı vardır. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetinin neyi vardır? İspatı. Elbet işte işaret. Aynı zamanda ispat. Peş peşe. Evet peş peşe. Ebu Bekir ve Ömer. Peş peşe geliyorlar bile. Üstüne bakın yani araya kimse de girmiyor. Yani kovayı Ebu Bekir'in elinden Ali almıyor mesela. Ya da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden Ali almıyor. Dikkat edin. Evet yani bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Bizle alakalı olay. İşte burada Rafıza'ya, Şa'ya, İsmaili'ye, Nasr'a, Nusayri'ye hepsine ne var? Reddiye var. Hepsine cevap var bu hadiste. Kısaca bu hadisin bize vermiş oldukları bu. Kısaca bunu alıyoruz bu hadisten. Çok fazla yoruma da ihtiyaç yok. Soruyu en sona alalım. Bir sonraki hadisi oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِ اللّٰهُ عَلَى لِسَانٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ. Evet. Evet, oku Halil Türkçesini. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey isteyen geldiği zaman Ebu Musa bazen de şöyle demiştir. Kendisine bir şey isteyen yahut da bir hacet sahibi geldiği zaman etrafında bulunan sahabilerine bu kimsenin ihtiyacının görülmesi hususunda şefaat ediniz, bana delalet ediniz. Böylece sizlere de ücret ve sevap verilir. Bununla beraber Allah Teala Resulünün diliyle yani onun dua ve istirhamı üzerine dilediği şeyi yerine getirip infaz eder buyurdu. Evet. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari hadisi. Hatırlıyor muyuz? Künyesi bu, ismi. Abdurrahman bin Kays. Abdurrahman mı, Abdullah mı? Abdullah bin Kays bin Selim. Evet. Evet. Abdullah bin Kays bin Selim bin Haddar. Ebu Musa el-Eş'ari. Eş'ari kabilesine ne? Mensup. Sıffin'deki iki hakemde bir tanesi hakkında bilgi verdik daha önce de. Hicri yaklaşık 50 yılında vefat etmiş. Daha sonra da öldüğü söylenmiş. Evet. Abdullah bin Kays. Diyor ki gal kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ etâ'us sâil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey isteyen geldiğinde, herhangi bir şeyi isteyen Peygamber Efendimiz'e geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam'a ve rubbemâ kal yahut da şöyle söyledi diyor. Ravi şüpheye düşüyor. Câehu sâil, kendisine bir şey isteyen ya da ev sahibul hace, bir şeye ihtiyacı olan biri geldiğinde gal derdi ki diyor işfa'u, şefaat edin. Şefaat kelimesi burada bizim anladığımız anlamda doğrudan şefaate hamledilebileceği gibi yardım. Ona yardım edin, onun hacetini görün anlamına da gelir. Feltu'ceru, şefaat edin, edin ki ecri ne yapasınız, alasınız, sevabı alasınız, ecirlenesiniz. Ama şunu bilin, ve yakzillahu ala lisani rasulihi maşa, Allah dilediği şeyi Resulünün lisanı üzere hükmen verir. Allah neyi diliyorsa Resulünün diliyle onu size açıklar ve hükmünü verir. Hükmünü beyan eder. Allah'ın dilemediği hiçbir şey olmaz. Şimdi burada ne var? Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayrı davet eden bir muallim olması, hayrı gösteren bir öğretmen olması. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara neyi göstermiştir? Hayrı. Hayrı öğretmiştir. Onları hayra davet etmiştir. Hiçbir yol bırakmamıştır ki mahlukat onunla hayra ulaşsın, hayrı kazansın. Hepsini ne yapmıştır? Yol olarak ortaya koymuştur. Ve onları ahlaklı olmaya, güzel yol tutmaya ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Hatta öyle şeylerde buna teşvik etmiştir ki pek çok insana göre bunlar nedir? Normal işlerdir. Yani çok önemli, çok mühim işler değildir. İşte bu hadiste bize şunu gösteriyor. İnsanların normal kabul ettiği, önemli görmediği şeylerden bir tanesi de kendisinden bir şey isteyene yardım etmesi ya da bir hacet isteyene hacetini ne yapması? Vermesi. Bunun bile ona ecir kazandırması. Bunun bile ona ne yapması? Ecir kazandırması. Hiçbir Müslüman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelinde şunu düşünemez. Nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insana hak ettiğini vermemiştir. Böyle düşünülebilir mi? Mümkün değil. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir insana zulmetmiştir, hakkını eksik vermiştir. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Yani peygamber hakkıyla her şeyi yapmıştır. Ama bütün bunun yanında bırakın müminlerin şefaatini, kendi şefaati bile bu kadar mükemmel bir mahluk olduğuna rağmen Allah'ın iznine, yani meşiyetine bağlıdır. Allah'ın meşiyeti olmadan, izni olmadan, iradesi olmadan kendi bile kendi şefaatini ne yapamaz? Kullanamaz. Geçen ders almıştık. Gizlemişti değil mi? Ümmetine şefaat etmeyi kıyamet günü. Ama bu kimin iznine tabi? Allah Azze ve Celle'nin iznine tabi. Yani ne demek istiyor? Bütün bunlar Allah'ın neyine? Meşiyetine bağlı. Yani peygamberin aleyhissalatü vesselamın ne yapması? İnsanlara şefaat etmesi. Müminlere. E peki insanların birbirlerine şefaati? Babanın oğluna, oğlun babasına, hanımın eşine, eşin hanıma, hocanın talebesine, babanın kızına, kızının babasına. Bütün bunlar. Hepsi Allah'ın neyine? Meşiyetine, dilemesine bağlı. Allah dilemiyorsa bu şefaatlerin hiçbir tesiri olmaz. Dilerse olur. Tesir kimden? Allah Azze ve Celle'den. Bugün bazı şefaatler yapılmıştır, gerçekleşmiştir. Bu şefaat dediğimiz anlamda şefaat olabilir. Araplar mesela torpil kelimesi yerine şefaat kelimesini kullanırlar. Yani şu devlet dairesinde bana şefaat edecek yok mu? Yani ne demek? İşte torpil. Yardım. İşte torpil diyoruz ya, misal örnek veriyorum. Diyelim ki gerçekleşti. Ben şefaat ettim, gerçekleşti. İşte o gerçekleşmesi benim şefaat etmemle olan bir olay değil. Allah'ın iradesiyle, istemeseydi olmazdı. Allah'ın izniyle. Dünyalık işler bile böyle. Allah izin vermedikçe kimsenin kimseye ne dünyevi ne de uhrevi şefaati olamaz. Hocam. Hal böyle olunca bütün bunlar kimin lisanıyla bize açıklanmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakın burada bile bir ders vardır. Yani kimin kime nasıl şefaat edeceğini, bu şefaatin nasıl fayda vereceğini, bu şefaat dünyalıksa nasıl ecir alacaksınız, eğer kıyametle, ahiretle alakalıysa nasıl gerçekleşecek, bunu sadece ben açıklarım diyor aleyhissalatü vesselam. Allah benim lisanımla size bunu söyler. Bu hususta hiçbir tespite, hiçbir kanaate, hiçbir iştahda yer yok. Buna çok dikkat edelim. Çok enteresandır bu. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin meşriyeti olmadan kimsenin kimse hakkındaki şefaati ne değildir? Geçerli değildir, tesirli değildir. Allah fiilini istediği her şeyi yapar, terkini istediği her şeyi de terk eder. Yani ne demek? Allah bir şeyin fiilini istemişse olur, bir şeyin terkini istemişse o da ne yapar? Olmaz. Onun istediğini geri çeviren hiçbir şey yoktur. İstemediğini de yapan, dilemediğini de yapan hiçbir şey yoktur. Ama bütün bunlar sebeplere sarılmaya mani değildir. Kuru tevekkülü öngörmez. Sebeplere sarılmaya mani değildir. Kuru tevekkülü öngörmez. Çünkü nedir? O halde amel işlemeyi bırakalım mı? Ey Allah'ın Resulü dediklerinde ne demiştir? Hayır. Aldık bunları. Amel işlemeye devam edin. Çünkü her kim ne işliyorsa ona ne yapılacaktır? Kolaylaştırılacaktır. Kısaca işte bu hadisinde bize vermiş olduğu bu şefaat konusu bir sonraki bab zaten. Onun için burada bunu açıklamayalım. Şefaatle alakalı soru da kabul etmiyoruz. Eğer arkadan parmak kalktı soru olacaksa hayır almıyorum. Çünkü daha sonraki bablar yaklaşık belki 3-4 ay Allah nasip ederse şefaatte kalacağız. Onun için soru almıyorum. Soru almıyorum. Dersten sonra. Evet, diğer hadisi alalım. Oku Mesut. Kale İmamul Bukhari rahimahullah. Haddesena Yahya kal. Haddesena Abdurrezzak an Ma'mer an Hammam. Semi'a Ebu Hureyre an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. la yekul ahadukum Allahumma gfirli in şi'te erhamni in şi'te erzukni in şi'te vel ya'zim mes'eletehu innehu yef'alu ma yeşâ'u la mukriha lah. Evet, Halil oku. Hemam ibn Münebbi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan işitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin herhangi birinizin duasında Allah'ım dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle, dilersen bana rızık ver demesin. Azim ve kesinlikle ya Rab beni mağfiret et, bana mağfiret eyle diye dua etsin. Çünkü Allah dileyeceği her şeyi yapar. Onu zorlayacak hiçbir kuvvet yoktur. Evet, bu hadisi 90 no'da Hazreti Enes'ten almıştık. Bu babın başındaki hadis. Bu babın başındaki hadis. Hemen bu babın. Hemen ilk hadisi. Hatırlayacaksınız. Orada uzun uzun ya da ne yapmıştık? Bilgi vermiştik. Evet. Buna yakın bir hadis o da. Ne nasıldı o? İzâ da'atumullah. Allah'a dua ettiğinizde fa'zimu fi'd-du'a. Azimet edin duada. Ve la yekulenne ahadukum hiçbiriniz demesin. İnşi etefa atini. İstersen bana ver. Fe innallaha la müstekrihe lehu. Evet, orada almıştık bunu. Burada Hazreti Ebu Hureyre'den diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kal. La yekul ahadukum. Sizden hiçbiriniz demesin. Allahum mağfirli inşi et. İstersen beni bağışla. İrhamni inşi et. İstersen bana merhamet et. Urzukni inşi et. İstersen beni ne yap? Rızıklandır. Vel ya'zim mes'eletehu. Duasında isteğinde azimkar olsun. İnnehu yef'alu ma yeşa. Allah istediğini yapar. La mukrahe lehu. Allah'a hiçbir şey ne koşulamaz, mecbur koşulamaz. Ona bir şeyi mecbur koşacak da yoktur. Bununla alakalı ne yaptık? O derste bilgi vermiştik. Ne demiştik? Müslim'de bu rivayetin neyi vardı? Değişik bir lafzı vardı. Neydi o? La yekulenne ahadukum. Sizden hiçbir taneniz demesin. Allah'ım mağfirli inşi et. İstersen beni bağışla. Allah'ım merhamni inşi et. İstersen ey Allah'ım bana merhamet et. Ne yapsın? Liya azim fid dua. Azimkar olsun duada. Fe innallaha sani'un ma yeşa. Çünkü Allah her istediğini yapar. Allah her istediğini yapar. La mukrihe lehu. Allah'a da hiçbir şeyi mecbur koşan yoktur. Diğer bir rivayet velakin, yani sizden hiçbir taneniz Allah'ım beni bağışla, ey Allah'ım bana istersen, Allah'ım istersen beni bağışla, Allah'ım istersen bana mağfiret et demesin. Ya ne? Velakin liyazimil mes'ele. İsteğinde azimkar olsun. Başka vel yuazzim er-ragbe. Rağbetini de talebini de büyük tutsun. Niye? Fe innallaha la yeta'azzamuhu şeyun atahu. Çünkü sen eğer bu rağbeti ne yaparsan yüksek tutarsan, isteğinde yüksek olursan, ısrarcı olursan, tabii gereklerini de yapacaksın, Allah sana ne yapar bunu? Verir. Değişik lafızları vardı. Demiştik ki neden Allah'ın meşiyetine bu talik edilmez, bağlanmaz? Hatırlayan var mı? Neden yani Allah'ım istersen beni bağışla, Allah'ım istersen bana merhamet et denmez? Neden buna bağlanmaz meşiyetine? Yani Allah'ım beni bağışla denir. Bana merhamet et denir, affet denir. Neden bağlanmaz talik? Yani meşiyetine niye bunu bağlamıyorduk? İki neden zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Zorunlu değil. Çünkü yani Allah dilerse değil, yani muhakkak yapar, isterse yapar, ondan dolayı. Söylenin buna ihtiyacı yokmuş gibi. Evet, evet, evet. Evet, zorunlu değil. Evet, sanki söyleyen, şimdi bakın. Allah'ım istersen beni bağışla. Umurumda değil yani. Şimdi iki şey var. İki anlam. Bir hodri meydan. Umurumda değil. Bu bir mana bu. Umurumda değil. Utandı. İki. Yani ben ne yaparsam yapayım sen istemediğin müddetçe beni bağışlamazsın. Ondan dolayı istersen bağışla diyor. Bir irca, bir huruç. Yani bir tanesi zorlama, bir tanesi de ya ben ne yaparsam yapayım sen zaten istersen bağışlayacağım, ben de öyle diyeyim bari. İki anlam. İşte alimler diyorlar ki bir tanesinde neyi hissettirme var? Dua edenin dua ettiğine ihtiyacı olmadığını hissettirmesi. Yani ediyorum ama işte ihtiyacım yok. Evet. İkincisine de neyi hissettirme var? Allah Azze ve Celle kerih gördüğün şeyi ne yapabilir? Sana verebilir. Hal böyle olunca da işte yani meşiyetine bağlıyoruz Rabbimizi. Halbuki böyle değil. Halbuki böyle değil. Duada ne yapmak lazım? Kesin. Israrcı olmak lazım. Kesin. Ne de? Şiddet fi talebiha vel cezim min gayri da'fin fi talep. Yani sen isteyeceksin. Yani Rabbinden devamlı talep edeceksin. Rabbine yakaracaksın. Peki bunun baba uygunluğu ne? İşte son bölüm. Allah istediğini yapar. Allah ne yapar? İstediğini yapar. Hiçbir şeyi de Allah'a ne yapan? Mecbur kılan yoktur. Yani sen istersen beni bağışla diyerek eğer birinci sınıftaysan yani hodri meydan diyorsan zaten yolun yol değil. Çünkü Allah kendinden bağışlanma dileğinin bağışlanabileceğini, bunu yapabileceğini, bağışlayacağını eğer tevbe-i nasuhsa, salih olmuşsa ondan sonra zaten Kur'an'da haber veriyor. Yani burada bir problem yok. Ama yok ikincisi ise ya ben ne yaparsam yapayım zaten senin meşiyetine bağlı. Ondan dolayı bunu meşiyetinde istiyorum diyorsan isteme şeklin yanlış. Böyle istenmez. Ya ne? Sen yapacaklarını yap. Hataların da olacaktır. Günahların da olacaktır. Sevapların da olacaktır. Allah onları ne yapacaktır inşallah? Affedecektir. O halde bunu Allah'ın meşiyetine ne yapma? Bağlama. Böyle bir talebi böyle bu lafızla ne yapma? İfade etme. Yani bu hadiste şunu görüyoruz biz. Allah'tan nasıl istenmesi gerektiğini de gene bize Allah'ın Resulü ne yapıyor? Söylüyor. Yani bakın Allah'tan istemek apayrı şey, Allah'tan nasıl istemek lazım? Nasıl da istememek lazım? Burada nasıl istememeyi göstererek nasıl isteneceğini bize veriyor. İstersen Firdevs'i iste. Açık gönüllülükle. Ama inşi ite deme. Zaten istemese vermez. Sen istiyorsun onun isteğine bağlıyorsun. İstediğin de onun isteğine bağlama. O neyi isteyip neyi istemediğine zaten hükmetmiş. Ama sen iste. Ve ısrarcı ol. Günde 50 kere de istersen 100 kere de Firdevs istiyorum ya Rabbi. 50 tane salih evlat istiyorum ya Rabbi. De. Sen iste. Ama onun gereğini de yap. Sadece istemekle kalma. Şurutunu onun alt zeminini hazırla. Yani ne kadar salih kul olursan o kadar icabete ne olursun? Yakın olursun. Ne kadar amil kul olursan, muhlis kul olursan o kadar icabete ne olursun? Yakın olursun. Layık olursun. Ama şunu bil ki sizden yaptığınızın sizden hiçbirinizi yapmış olduğu ameli kurtaramayacak. Seni de ey Allah Resulü, beni de. Allah'ın rahmetinin beni kuşatması müstesna. Yani bu ne demek? Korkuyla ümit arası olmak. Ne ben %100 cennete gireceğim diyeceksin, ne de ben %100 cehennemliyim diyeceksin. Korkuyla ümit arası olmak. Her insan hata yapar, günah işler. İşlediğin günahlara pişman olacaksın. Ama işlediğin günahlar seni hayır yapmaya senin hayır yapmana engel olmayacak. Sen yoluna devam edeceksin. Nasuh yapacaksın. Tutamadın. Oldu, bir daha nasuh yap. Devam. Allah'ın rahmetine ümit kesmek yok ama Allah'ın rahmetine emin olmak da yok. Çünkü Allah'ın rahmetine emin olabilmek için Allah'ın gazap sıfatının olmaması lazım. Eğer eminsek gazap sıfatın işlevine. Şimdi Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek lazım. Bunu çok söylerler. Memleketimizde camilerden duyarız. Ama eksiktir. Eksiktir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceksin. Ama Allah'ın gazabından da emin olmayacaksın. Eğer öyle olursa, gazabından rahmet kesmeyeceksin. Evet. Eğer öyle olursa, yani birinden birinin olmadığı yerde diğerinin anlamı olmaz. Eğer Allah'ın rahmetinden eminsek, o zaman gazap sıfatı neye yarıyor? İlla da bize gazap edecekse rahmet sıfatı neye yarıyor? İkisinin arasında. Korkuyla ümit arasında olmak dediğimiz hadise. İşte bu hadiste bize diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, evet, gazabından rızasına sığınmak bu. Gazabından rızasına sığınmak bu. İşte ne yapsın diyor? Böyle dua etsin. Çünkü her şey Allah'ın meşiyetiyle olur zaten. Senin duan da duana icabet de. İstemeseydi dua edemezdi. Evet. Dua etmeyi sana o verdi. Dua ediyorsun. O bile büyük bir ney? Başlangıç. Nasıl tövbe bile Allah nasip eder? Elbette. Olmadan olmaz. Hidayet Allah'ın elinde değil mi? Yani nefes almak Allah'ın elindeyse, nefesini kıssa dua edebilir misin? Şimdi adama geliyor, ağır basan geliyor gece. Hocam diyor, ya diyor, ben hafızım diyor, ayet-i kürsi bile okuyamıyorum. 5 dakika mücadele ediyorum diyor. Ya diyor, unuttum diyor, gitti, hiçbir şey kalmadı diyor. Dilimi oynatamıyorum diyor, dudaklarımı oynatamıyorum diyor. Yani bak, yani ufacık bir cin işte bu. Yani geliyor, arkadaşı ziyaret ediyor, ayağından geliyor, yukarı doğru çıkıyor. Bir oturuyor kafasına, değil mi? Bak, yani bu kadar aciz. Hafız adam. Hafız adamı Kur'an-ı Kerim okumaktan zihni olarak ne men edebilir? Kralın kılıcı bile men edemez zihnen. Öyle bir cihaz çıkmadı yani. Sen şimdi zihnen Kur'an okuyorsunu gösteren. Anlatabildim mi? Yani hiç kimse men edemez. Ama Allah işte o adam, bak, o cine izin vermiş işte. O varlığa, o mahluka izin vermiş yani. Ya unutuyorsun, gitti yani. Yok, hiçbir şey yok. Yani Allah nefesini kestiği an zihninde duruyor. Değil mi? Onun için yani her şey Allah'ın gücü yeter. Her istediğini yapar. İşte o bakımdan bunu sen bilirsen bu inançta seni neye itmezse cebriyeye. Yani madem öyle, ben hiçbir şey yapmayayım, kendimi şöyle bırakayım, Allah ne istediyse zaten o oluyor. O yok, bu yok, şu yok dersen bunun dışında kalırsın. Ama demez, amel işlemeye devam eder. O amelin sana kolaylaştırılacağına da azminli olursa, tam olursa, bu normal dua bazında da böyledir, eylem bazında da böyledir. Yani açtın elini, ya Rabbi işte benim üniversite sınavını benim hakkımda hayırlı eyle, ben bunu kazanmak istiyorum, bana bunu nasip eyle. Ama yok ya, bana bunu nasip etmez, ben hiç çalışmadım ya. Yok, etmez. Duada iş yok yani. Yok. Etmez. Böyle denir mi işte? Böyle denirsen azim olmaz. Elbette çalışacaksın. O ayrı. Ama sen milyon kere çalış. Benim yeğenim dershane birincisiydi. Çalıştı. O sabah bir kalktı, ateş. Yatak döşek. Sırtını alsan götürmeye mecali yok. Ona niyetlendik yani. Sırtımızı alalım, oturtalım sandalyeye. Uyuyor. Giremedi ya. 7 ay çalıştı, giremedi yani. 7 ay. Ondan sonra bunalıma girdi çocuk giremeyince. Ben de dedim ki bunalıma girme, sen suçlusun. Niye? O kadar ilahlaştırırsan, o kadar büyütürsen o ateş gelir sana. Normal bir eylem ya. Hayatında normal bir şey. Yani arabanın kapısını açıp arabaya binmek gibi bir olay de. Ya yani bütün dünyam bu. Üniversitesiz hiçbir şey olmaz. Yandım, bittim, öldüm, mahvoldum dedin mi? En çok istediğin şeyle Allah seni imtihan eder. Orada da imtihan öyle gelir işte. Anlatabildim mi? Ha. Neticede yani azimkar olacaksın. Ne diyor kadınlar için? Ben diyor şu kadın milleti kadar, bakın işte burada bir ibret var bize. Ben şu kadın milleti kadar diyor aleyhissalatü vesselam, azimkar erkeklerin zihnini çelen, kafasını çelen bir mahluk görmedim diyor. Neden? Çünkü kadın azimkardır. Israrcıdır. O ısrarıyla senin başta yok dediğini sana sonradan evet dedirtir. İşte he. İşte kadının he. Bu eylemi senin için duada bir ne olsun? Örnek olsun. Sen de azimkar ol arkadaş. Tut ucundan, bırakma. Ve bırakmazsan inşallah icabet olur. Yani lehinde olur. Ama ya sen, ya ben zaten yapamam, öldüm bittim, ya Allah benden daha iyisi dururken bana niye versin? Zaten ben salağın tekiyim dediğin zaman vermez. Ama çok da çalışırsın. Ben bunu alırım ya %100, ya tamam ya, çantada keklik. İş bitti. Neymiş öyle kader, takdirullah, meşiyet falan filan. İnsan için ancak yaptığı vardır. Elimin hakkı bu ya. Aldın mı işte alırsın, işte alırsın. Yani bir şıkkı kaydırırsın, bir şıkkı kaydırırsın. Bütün doğruların yanlış olur. 70 net beklerken 10 tane bile çıkmaz, değil mi? Her şey mümkün işte. Onun için Allah'ın meşiyet. Ama bütün bunlar öyle ya da böyle. Sebeplere sarılmaya ne değil? Engel değil. Elbette. Deveni sağlam kazağa bağla. Sonra Rabbine tevekkül et. Kaidesi budur. Yani hiçbir şey doğrudan gelmiyor. Var mı böyle kitapları koklayarak alim olan bir insan? Bazı tasavvuf ehli hariç. Adam şimdi geliyor şöyle kütüphaneye, bir başlıyor her yeri koklama. Yani, ama o bile, yani bu koklamak bile bir eylemdir. Yani bir zaman alır, değil mi? Yani alim olamıyorsun. Çalışmadan zengin olamıyorsun, ama olabilirsin. Belki bir küp ne bulursun, altın bulursun misal. Ama neticede şu var. Çok çalışarak da zengin de olmayabilirsin. Ne zenginliğin illa da şartı çok çalışmaktır, ne de fakirliğin illa da şartı hiç çalışmamaktır. Bakın dikkat edin. Ne zenginliğin ilk şartı çok çalışmaktır, ne de fakirliğin ilk şartı hiç çalışmamaktır. Adam fakir he, o kadar çok çalışmıştır ki sabahtan akşama kadar. Yok, olmuyor yani. Rabbim yok dediyse işte olmuyor arkadaşım, olmuyor. Öyle de adam var ki hiç çalışmadan zengin olur ya. Her şey Allah'ın meşiyetinde. Onun meşiyetinden dışa ne yapılmaz? Çıkılmaz. Soru almıyoruz. Geç oldu. Soruyu bir dahaki haftaya. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şu kayıtları kapayalım hepsini. Ondan sonra soru alalım. Sonra da kayıt istemiyoruz.